Maar eerst gaan we naar Afghanistan, want een uurtje of twee geleden kwam het nieuws dat de Taliban een nieuwe regering hebben gepresenteerd. Wie zit erin en wat zegt dat over een mogelijke koers van dat Taliban-bewind in Afghanistan? En hoe sterk is dat bewind nu eigenlijk na de berichten gisteren over het innemen van de laatste verzetshaard, de Panjshir-vallei? We spreken het met Joris Versteeg, Afghanistan-analist van Talk for Peace, vroeger ook voor het ministerie van Defensie. Goedenavond, Joris. Goedenavond. Ja, een regering gevormd in Kabul, heeft het je verrast? Nee, eerlijk gezegd niet. We hadden de meeste namen, wisten we wel. Maar goed, het staat nu vast. En er is één naam die niet genoemd is. En dat is van de amir, de emir, de leider van de Taliban. Dat is in naam nog steeds Mullah Haybatullah. Het probleem is dat die man, er zijn geen tekenen van leven van hem. Hm. Hij is niet gesignaleerd de afgelopen tijd. Er zijn aankondigingen geweest door Taliban, de figuren, dat hij zou verschijnen de afgelopen dagen. Dat is niet gebeurd. De laatste foto die er van hem bekend is, dateert van mei 2016. Het is heel waarschijnlijk dat die man is overleden. Hm. Aan COVID of aan iets anders. Ik had gedacht dat ze een nieuwe leider zouden presenteren met de bekendmaking van de nieuwe regering. Dat is dus niet gebeurd. Nee. Dus dat is een grote onbekende nog tot dusver. Even dan de namen. We kunnen niet het hele kabinet langs gaan. Maar van de belangrijkste mensen. Een van hen kennen we, Mullah Baradar. Die kennen we als een van de onderhandelaars in Doha. Die is vicepremier. Maar wie is bijvoorbeeld Mullah Akhund, de premier? Mullah Akhund is een van de oprichters van de Taliban. Een oud strijder in de tijd van de Sovjets al uit Uruzgan. Onze provincie zou ik bijna willen zeggen. Mm. Kende daar Mullah Omar en een aantal andere topleiders uit de eerste dagen. Ja. De man heeft in die eerste jihad zijn been verloren. Is leider geweest van het kabinet in de eerste tijdens het eerste emiraat, 96-2001. En later eigenlijk dezelfde functie, hoofd van de Rahbari Shura, het leiderschapsraad die in Quetta zat, in Pakistan. Dus wat we eigenlijk zien, en dat is kenmerkend voor dit kabinet, is dat de meeste posities van de Taliban uit de periode van de opstand, tot 3 weken geleden, nu omgezet zijn in staatsfuncties. Het enige is dat de fractie... Wat bedoel je daar precies mee? Dus... Nou ja, de Taliban die heeft zich nu gepresenteerd als staat. Ja. Als emiraat, islamitisch emiraat Afghanistan. Oké, dus de strijdgroepen die we de afgelopen jaren de opmars hebben zien maken, die zijn nu gewoon in de regering gekomen. Die zitten in de regering, precies. Ja. Er is één... en een belangrijke rol heeft hierin gespeeld, hoogstwaarschijnlijk, Pakistan. Afgelopen zaterdag is het hoofd van de Pakistanse militaire veiligheidsdienst, de ISI, generaal Hakim, in Kabul verschenen. Mm-hmm. Met een hele delegatie. En die heeft met topleiders van de Taliban onderhandeld. En het leek erop dat de club die het dichtst bij Pakistan stond, het Haqqani-netwerk, mm-hmm. dat die het onderspit zou delven. Dat mm-hmm. die niet in de leiderschapspositie zou komen. Een van de radicaalste groepen. Een van de radicaalste, inderdaad. En dat was ten gunste van de Kandaharis, van de zuidelijke Taliban. En de zuidelijke Kandahar, de zuidelijke Taliban uit Kandahar en aangrenzende provincies, die hebben gewonnen. Die hebben de belangrijkste posities inderdaad in handen. En die hebben die oostelijke Taliban gedreigd om buiten de boot te laten vallen. En hoogstwaarschijnlijk heeft de Pakistanse generaal Hamid van de ISI heeft dit voorkomen. Okay. En heeft gezorgd dat Pakistanse belangen in dit kabinet zijn vertegenwoordigd. Het Haqqani-netwerk heeft 2 ministers, geloof ik. Hè? Ja, een sleutelpositie voor Siraj, voor de leider van het netwerk. Ja. Op binnenlandse zaken. Natuurlijk een sleutelpositie met de politie en de hele veiligheidssituatie in het land zelf. En verder een positie die hun vader ook al had, minister voor grenszaken. En dat betekent feitelijk de verbinding met Pakistan. De verbinding met Pakistan. Precies. Er is ook altijd sprake geweest van een inclusieve regering die gevormd zou worden. Bijvoorbeeld, de Taliban zijn de afgelopen tijd meer gaan samenwerken met vertegenwoordigers van de noordelijke groepen, ook Tajiken, Oezbeken. Zie je daar iets van terug? Nee, geen sprake van. Dit is een pure hardline, exclusieve Taliban-regering. Dus de Taliban heeft het monopolie op de regering. Dus al die verhalen over een inclusieve regering, er zullen mogelijk op het tweede en derde niveau die er de komende tijd benoemd zullen gaan worden. Dus dan denk je aan gouverneurs, aan mensen in commissies en dergelijke. Zullen etnische Tajiken en Oezbeken benoemd kunnen worden en wellicht mensen van buiten. Maar er is dus nu geen sprake van, ook niet van vrouwen. Dus het is een pure mannelijke hardline Taliban club. En als je zegt, als je zegt hardline, want dat was de afgelopen tijd ook steeds een van de vragen. Het verhaal was, ja, die mensen die bijvoorbeeld daar in Doha hebben zitten onderhandelen, die hebben, ik zeg het even simpel in mijn eigen woorden, die hebben inmiddels wat meer van de wereld gezien. Die zijn dus ook wat gematigder geworden. Maar andere groepen zoals dat Kandahar-netwerk en het Haqqani-netwerk, die zitten er nog bijna net zo hard in als vroeger. Wat zegt dit dan over de koers die de Taliban zullen gaan varen? Het hoofd van de politieke commissie die met de Amerikanen heeft onderhandeld in Qatar, Mullah Brader, die werd gezien als een relatief gematigde persoon. Die wordt nu vice. Die werd getipt als, altijd wel eens genoemd, dat heb ik allemaal. Er is gelobbyd, die werd genoemd door zijn aanhangers. Dat was een van de medespelers in die strijd die er afgelopen drie weken is gevoerd als premier. Dat heeft hij dus niet gehaald. Dus hij moet genoegen nemen met een vicepremierschap. En ja, dat is eigenlijk niet veel, want hij heeft daarmee geen eigen ministerie. Hij kan dus weinig eigen mensen benoemen in belangrijke posities. Je moet je zo'n benoemingen voorstellen als een oefening in nepotisme. Je krijgt dus, je kan je aanhang daarmee tevreden stellen, precies, ja. En uitbreiden. Dat is dus niet gebeurd. En er is een buitengewoon hardline conservatieve man, die we al kenden uit de eerste Taliban-emiraat, is op die precies dezelfde positie gekomen. Oké. Dan in combinatie met wat er gisteren gebeurde. Gisteren en vandaag verspreiden die Taliban filmpjes van strijders in de Panjshir-vallei, de laatste haard van gewapend verzet. Boodschap is, wij hebben de vallei veroverd. We hebben het verzet verslagen. Is dat een geloofwaardige claim? Ja. Het verzet in Panjshir heeft een harde klap gekregen en is verslagen voor de time being. Dat wil niet zeggen dat daar in de toekomst geen verzet zal komen. Want ja, de Panjshiris kennende, ik ben er in de jaren 80 tussen twee grote Sovjet-offensieven 3 maanden geweest. Er is een beetje vergelijkbare situatie met destijds. Ook toen hadden de Sovjets tijdens die 6 offensieven die ze gehad hebben in de jaren 80 de bodem, de vloer van het dal bezet. En vanuit de flanken, vanuit de bergen, hebben de strijders van Ahmad Shah Massoud destijds de Sovjets bestreden. Dus die mythe dat je überhaupt de vallei nooit in kon komen, dat is niet waar. Vaak gezegd tegenwoordig, dat lees je overal. Maar dat is, de Sovjets hebben het voor een groot deel kunnen bezetten. Maar zijn steeds wel weer teruggedrongen, ook door guerrilla-aanvallen, en hebben dat uiteindelijk opgegeven. Of dat scenario zich nu zal herhalen, dat is de vraag. Op korte termijn verwacht ik niet, want de Panjshir-strijders en de andere strijders die daar de afgelopen weken naartoe waren getrokken, die zitten zonder voedsel en ammunitie. Dus het is niet waarschijnlijk dat ze nog voor de winter en tijdens de winter zo'n scenario als ik noemde uit de jaren 80 kunnen herhalen. Maar het is ook niet uitgesloten dat dat volgend jaar wel zou kunnen gebeuren. Essentieel daarvoor zal zijn steun van buitenaf. Want de Panjshir is vrijwel volledig omsingeld door de Taliban. Aan alle kanten, alle passen die het met de rest van het land, met provincies daarbuiten verbinden, die zijn in handen van de Taliban. En een sleutelrol daarbij zou kunnen spelen Tajikistan, het noordelijk buurland van Afghanistan. Dat is vroeger in de tijd van de latere jaren van Massoud, voordat hij vermoord werd door Al-Qaeda in 2001... is dat een basis geweest voor de Panjshiris, voor Massoud. En er zijn toenemende aanwijzingen dat Tajikistan die rol opnieuw op zich zou kunnen gaan nemen. Er zijn zelfs geruchten dat Ahmed Massoud, de leider van het verzet, nu de zoon van Shah Massoud van toen, dat die inmiddels al in Tajikistan zou zijn, samen met de voormalig vicepremier van de regering van Afghanistan. Nou ja, dat moeten we afwachten. Maar op korte termijn verwacht ik dat dus niet. Maar het is zeker niet uitgesloten. Pancheris zijn een zeer trots groep in Afghanistan. Met een eigen soevereine geest. En die zullen het absoluut niet gaan accepteren dat zij worden bestuurd, bezet door Pashtun uit het zuiden. En als jij zegt, in die regering die er nu is, zitten bijvoorbeeld ook helemaal geen vertegenwoordigers van andere bevolkingsgroepen, van bijvoorbeeld de Oezbeken. In de tijd, in 2001, toen de Amerikanen binnenvielen, hebben ze dat gaan samen met de Noordelijke Alliantie. Dat was een coalitie van mensen uit de Panjshirvallei met bijvoorbeeld die Oezbeken. Zie je op termijn ook als mogelijkheid dat er weer zo'n coalitie ontstaat? In het verzet wellicht is dat mogelijk, ja. Moet ook niet vergeten dat De Taliban heeft succes gehad in het innemen. Dat was niet omdat ze zo populair waren onder die andere minderheidsgroepen. Maar domweg omdat die minderheidsgroepen geen perspectief zagen in de regering van Ashraf Ghani tot 3 weken geleden. En men was gedemoraliseerd. Maar de Taliban is daar beslist niet populair. En dat geldt ook voor de Hazara in het centrum van het land. Wat opvallend is, de afgelopen dagen is er een groeiende demonstratiebeweging. In de eerste plaats ode aan de vrouwen in Kabul en Herat en Mazar-i-Sharif. Die voorop gaan letterlijk de frontlijn van demonstraties. De Taliban die knuppelt ze weg en die schiet in de lucht vandaag en zaterdag. En die vrouwen zijn buitengewoon moedig. Vandaag zijn daar in Kabul ook mannen bijgekomen. Die hebben Azadi geroepen, vrijheid. En Marghbar Pakistan, dood aan Pakistan. Als reactie op wat er in Panjshir gebeurd is. Als reactie op de steun van Pakistan. Ook dat zou met de hulp van Pakistan gebeurd zijn, die verovering van de Panjshir. In ieder geval, Pakistan is zeer aanwezig geweest in de hele militaire offensief van de Taliban afgelopen zomer. En afgelopen zaterdag de ISI-generaal die Afghanistan heeft bezocht. En Pakistan speelt een zeer prominente rol. En daar is directe reactie op gekomen. Dood aan Pakistan is er vandaag luid geroepen in de straten van Kabul. En die demonstratiebeweging is ook aanwezig in ieder geval 1 provincie, in Hazarajat, in Dainkondi. Dat is een provincie boven Uruzgan, ten noorden van Uruzgan. Ook daar is een gewapende demonstratie hier geweest de afgelopen dagen. En er zijn berichten uit andere Hazara-provincies dat er eveneens bewegingen zijn. Dus wat ik wil zeggen is, Ahmad Massoud heeft tijdens die nederlaag, of na zijn nederlaag afgelopen zondag en maandag, opgeroepen tot verzet in het hele land. En dat wordt gevolgd. We kunnen spreken over het begin van het verzet. Okay. Waarmee zich ook weer een perspectief aftekent van een strijd die nog lang niet gestreden is. Daar valt van alles over te zeggen. En dat gaan we een andere keer weer doen. Dankjewel, Joris Versteeg. En dan nu meteen naar Marcella Mesker. Botik van de Zandschulp verloor de eerste set in de kwartfinale van Medvedev in New York. Marcella, goedenavond. Hoe gaat het? Ja, goedenavond. Nou, aan mijn stem een toonladder lager al te horen gaat het niet goed. Grafstem heet dat, ja. 6-3, 6-0, dat zijn eigenlijk hele kille cijfers. Het is ook voor Van de Zandschulp een kille wedstrijd. Werd zo even ook aan zijn bovenbeen geholpen, wat gemasseerd. De tank is fysiek helemaal leeg, mentaal ook. Het is begrijpelijk, want de afgelopen 2 weken heeft hij zo goed gespeeld. Het is zijn 8e wedstrijd. Hij heeft in die afgelopen 7 wedstrijden, 27 sets gespeeld, 19,5 uur op de baan gestaan. En dat is 12 uur meer dan zijn Russische tegenstander. En ja, de koek is gewoon op, de tank is leeg. Het is petje af, maar voorlopig is het Medvedev die domineert en die klasse, maar dan ook klasse beter is. 6-3, 6-0 dus voor de Rus. En Van de Zandschulp nou moet hopen op een wonder. Bureau Buitenland. Met Chris Keijne. Tjaad dan nu. Dat land geldt als een belangrijke bondgenoot in de strijd tegen terreurgroepen in de Sahel. En een tot voor kort stabiel land in een roerige regio. Maar sinds de machtsgreep in het Afrikaanse land, na de dood van de sterke man Idriss Déby eerder dit jaar, bestaat de angst dat Tjaad verscheurd wordt door interne conflicten. En dat zou ook gevolgen hebben voor ons hier in het Westen. Ik ga erover spreken met journalist en Arabist Dorrit van Dalen. Zij deed onderzoek naar conflictbemiddeling in Tjaad en bezoekt het land regelmatig. Goedenavond, Dorrit. Goedenavond. Ja, je kent het land dus goed. goed. Je komt er al bijna 30 jaar. En je gaat er binnenkort ook weer naartoe. En ik ga binnenkort, ja. Oké, spannend. Dan spreken we je zeker als je terug bent. Graag. Maar nu ook. Je hebt dus contacten die je van het laatste nieuws voorzien. De vrees bestond dat Tjaad zou afglijden naar een nieuwe dictatuur. Mogelijk geleid door de zoon van Idriss Déby, generaal, 37-jarige generaal Mahamat Déby, die inmiddels interim-president is. Wat is de stand van zaken? Wat hoor je? Vooralsnog valt het mee. In april schrok iedereen zich echt lam. Mm-hmm. 30 jaar lang hebben heel veel mensen een hekel gehad aan Déby, aan het hoofd stond van een zeer autoritair regime. Ja. Maar tegelijk was de vraag altijd: laat hij in godsnaam niet ziek worden of doodgaan voordat het duidelijk is hoe het verder moet. En opeens gebeurde dat wel. En werd hij ook nog eens een keertje vermoord in onduidelijke omstandigheden. Ja, het bericht was dat hij in schermutselingen met de rebellen was vermoord. Maar wie daar de trekker over heeft gehad, dat weten we niet. Waarschijnlijk is het iemand van zijn lijfwacht geweest. Dan is het ook niet om politieke redenen geweest. Maar goed, dat weten we over heel lange tijd. Maar de angst was enorm groot voor een burgeroorlog. En dat is niet gebeurd. Hm. En nou, dat is geweldig van de Tjaatse bevolking, denk ik, dat die zich kalm hebben gehouden. Welke stappen heeft zijn zoon gezet sindsdien? Die heeft... wat belangrijk is natuurlijk, is dat hij is niet degene... die staatsgreep die gepleegd is door het leger, die was natuurlijk niet gepland. Dus die zoon die heeft de eerste 2 weken heeft hij zich als een gewone militair gedragen en zag het er niet goed uit. En die is tamelijk snel zich heel redelijk gaan gedragen. Ik denk dat er erg veel goede druk is uitgeoefend door de Afrikaanse Unie. De stappen die hij heeft gezet is... het duurde even, maar in juni of juli heeft hij een routeplan gepubliceerd naar een nationale dialoog toe. Eigenlijk 2 nationale dialogen. Eentje met de civil society en eentje met de gewapende groepen, heet het. Rebellen. En dat zijn dus onder andere de mensen die op weg waren om een staatsgreep te plegen. Ja. En hij heeft ook in de regering die gevormd heeft, heeft hij een paar goede mensen, echt goede mensen. De minister van Justitie bijvoorbeeld is er eentje die veel goeds doet. En hij heeft geprobeerd om te laten zien dat hij transparant wil zijn. Hij heeft een paar weken geleden, hij was er niet zelf, maar hij heeft mensen van zijn militaire transitieraad een gesprek laten voeren met een publiek van 800 mensen uit de civil society en jongeren. Mm-hmm. Dus dat ziet er redelijk uit. Het zou mij niet verbazen als hij inderdaad zelf als militair die macht niet zo nodig hoeft te hebben. Maar de grote vraag is, als hij het gaat overdragen, aan wie? Ja. En dat is wel zorgelijk. Ja, want we zien dit wel vaker, hè, bij staatsgrepen. En dit is natuurlijk een beetje een merkwaardige staatsgreep geweest, want waarschijnlijk een beetje een staatsgreep per ongeluk. Per ongeluk. Maar dat dan in het begin de militairen die dan doorgaans de macht opnemen mooie woorden spreken. We gaan terug naar de democratie, snel en alles voor het volk natuurlijk altijd. Maar dat hoe langer ze zitten, hoe prettiger die stoelen toch kennelijk voelen. En dat dan meestal ook op de achtergrond wel familiebelangen, groepsbelangen, stambelangen, clanbelangen spelen die dat proces gaan doorkruisen. Dat zie je nu dus nog niet. Maar wat verwacht je voor de verdere toekomst? Wat is het pad vooruit? Nou, dat is de grote vraag. Die militaire transitieraad, dat zijn 15 generaals van wie een groot deel uit de clans, de grote familie rondom de president komen. Mm-hmm. Ook als die mensen als militairen die macht overdragen, omdat ze zeggen, sorry, maar ze ons vak niet. Mm-hmm. En dat leger van Tjaad is nou juist zo'n professioneel leger geworden. Dan nog is de grote vraag, waarom zouden die clans, die nu al 40 jaar de macht in handen hebben, die macht uit handen gaan geven? Mm-hmm. En wat willen ze daarvoor in ruil? Dat zijn clans uit de meest noordelijke provincies van het land. Die hebben daar goud, die hebben inkomsten uit smokkel met Libië. Die hebben de hele douane, die hebben eigenlijk alle belangrijke posten in het land in handen. En dat maakt natuurlijk de bevolking zo wanhopig? Van, nou lijkt er iets te veranderen, maar gaat er iets veranderen? Ja, maar je zegt, er is een dialoog geweest met 800 vertegenwoordigers van de civil society. Een beetje voor de bühne. Een beetje voor de bühne, want waar bestaat die civil society nou? Is er een geloofwaardige en misschien ook daadkrachtige oppositie die bijvoorbeeld functies zou gaan innemen na een verkiezing in een werkelijk democratisch proces? Nee, dat is het grote probleem. Een deel van de civil society heeft natuurlijk groot gelijk als ze vragen om democratie. Het probleem is dat Tjaat is nog nooit een democratie geweest. Er is geen enkele ervaring mee. En wat je nu ziet, is dat nu er valt macht weg. Andere mensen gaan kijken welke macht ze kunnen krijgen. Mm-hmm. Juist binnen de oppositie. Dat valt uit elkaar. Dus de sterkere oppositiepartijen die vallen uit elkaar. Civil society valt uit elkaar. Een belangrijke mensenrechtenorganisatie is uit elkaar aan het vallen. Omdat ze daar verschillend over nadenken. Ja. Er zijn meer dan 200 politieke partijen in Tjaat. Zoveel hebben wij er niet eens. dat is nog meer dan 18. dus dat is natuurlijk niet mee te werken. Nee. Het probleem is, de politieke cultuur is er eentje van compensatie en cooptatie. Ja. En goed zorgen voor je eigen achterban. Voor je eigen achterban. En je tegenstander erin trekken. Al die 40 jaar hebben de rebellen hebben zich laten integreren in het leger. Mm-hmm. Steeds opnieuw. En oppositiepartijen hebben zich heel erg vaak, heel veel oppositiepartijen hebben zich laten coöpteren. Ja. En dat is ook wat de aanhangers van die partijen verwachten van hun. Ja, want als je dichter bij de macht zit, dan kan je ook wat meer uitdelen. Dan, Even om het iets breder te trekken. Dit perspectief is, nou ja, tot nu toe gaat het niet zo slecht als het had kunnen gaan. Maar het perspectief voor de nabije toekomst is toch niet heel rooskleurig wat dat betreft. Ja. Wat betekent dit voor het bredere verhaal in West- en Centraal-Afrika, waar Tjaat een vrij cruciale rol speelde in het onder aanvoering van met name Frankrijk gevoerde gevecht tegen allerlei jihadistische of aanverwante groepen die daar de boel onveilig maken? Ja, Tjaat heeft nu vorige week aangekondigd zijn leger te halveren. Dat is ingezet inderdaad tegen die jihadisten in Mali, Niger en elders. Dat lijkt riskant aan de ene kant voor de overheid zelf, omdat ze hun goede naam in West-Afrika, in heel Afrika eigenlijk, danken aan hun militaire inzet. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk inderdaad voor de hele regio een probleem. Want wat je nu al ziet, ook Frankrijk is natuurlijk zijn militaire inzet aan het terugtrekken. Dat is mooi. Het vervelende is alleen dat er nu al Tsjechische, Russische, Zuid-Afrikaanse huurlingenlegers aan het solliciteren zijn om die plekken in te nemen. Huurlingenlegers, dus ja. Private enterprises van oud-militairen doorgaans. En die heeft helemaal niemand in de hand behalve commerciële. En door wie worden die dan ingehuurd en betaald? Ja, ze solliciteren nu bij Frankrijk. Dus ik heb dat nog niet. Ik heb niet precies nog gezien hoe dat dan zit. Dat Frankrijk trekt zijn eigen soldaten terug, maar blijkbaar niet al zijn geld nog. Mm-hmm. En wat is het precies het risico daarvan? Je zegt, die kunnen we helemaal niet controleren. Is het risico dan gewoon vrij onbeheersbaar geweld waar de lokale bevolking ook in toenemende mate het slachtoffer van wordt? Wat is het risico? Ik vind huurlingen niet fijn. Kijk, nee, ik ook niet, maar De reden dat ze daar zijn is natuurlijk. Ja, dat is de vraag. Hè. Zijn ze daar om inderdaad echt tegen jihadisten? Dat zegt Frankrijk. Ze zijn daar om te strijden tegen jihadisten. En ze zijn er om te zorgen dat die regio stabiel blijft en dat er geen migranten hier naartoe komen. Ja. Anderzijds, van zo ver weg komen er natuurlijk niet zo heel veel migranten. Frankrijk heeft daar ook wel gezeten voor binnenlandse politieke redenen. Dat is inderdaad wel een punt. Tjaat heeft een erg goed leger. Dat hebben ze natuurlijk nu. Dat is logisch dat ze een deel van dat leger nu in deze omstandigheden liever dichter bij huis hebben. Wat dat dat gaan we zien. Maar de veiligheid in de regio is er niet echt bij gebaat, hoor ik je. En het grote, maar de hele grote onveiligheid in de regio is misschien nog veel meer het probleem tussen nomaden en landbouw, het probleem om land. Daar kom je dat volgende keer over vertellen. Want dat is een heel nieuw thema. En aangezien ik nog 20 seconden op mijn klokje heb, kunnen we dat nu niet meer aansluiten. Ik dank je heel erg hartelijk, Dorrit van Dalen, journalist en Arabist. We hadden het over Tjaat. Dit was ook Bureau Buitenland. Zometeen is Jelly de Brouwer dan met Kunststof. En zij heeft acteur, schrijver en docent Abi Talghoum te gast. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Met Ewout de Jong. Pieter Omtzigt keert volgende week